من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى Lavdit falëndërimët janë vetëm për Zotin tonë Allahun Gjellë Gjellalu. Ata e falëndërojmë për e ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatë dhe salamat për shëndetit më të mira me pejgamberin tonë të dashën Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, shokëve të ti, familës të ti dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërojmë dhe zërë pas dy lëgjëratave të cilat, me të cilat e filluam pas Ramazanit, do të ndërpritemi nga se ishte sa për hyrje, do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala në ciklin dhe cilin e kemi lënë të papërfunduar në sezonin e para Ramazanit, dhe ajo cikli mbi ateizmin dhe ateistat. Kemi folë për ateistat si vazhdim i ciklit të cilat kemi folë mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanehu ve teala. Dhe përmendëm se të folur mbi ateizmin, besimtarin, sidomos besimtarët e rëndom të cilët nuk janë të kyçur me këto tema, i vinë disisi të cikletshme, edhe disisi të bezdishme, edhe jo që e gjenë vetën shumë në këto tema. Dhe kjo është e natyrshme për shkak se njeriu me natyrshmërinë e vet i beson Allahu Xhelel Xhelalu dhe nuk e vën në diskutim ekzistencën e Zotit subhanehu ve teala. Për shkak të forkimit të madh që ka kjo mesele me imanin, andaj edhe ndodh ky reagim i besimtarit që mos dëshiron që të flet mbi këto tema. Por se ne e kemi bërë justifikimin tonë dhe arsyetimin tonë në fillim të këtij cikli që muslimanët gjatë historisë i janë ballafaquar apo i kanë rezistuar me përgjigje të gjitha pyetjeve të cilat njerëzit kanë mund me i nxjerrë si test për fenë Allahu Xhelel Xhelalu. Prej pyetjeve më të mëdha dhe prej debateve më të mëdha është vetë ekzistenca e Zotit subhanehu ve teala. Dhe për këtë ka paralajmëruar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë alaihi salatu wasalam, zbohet kiameti derisa të mohohet Allahu haptazi. Pra derisa njerëzit të flasin për Zotin e tyre, sikur që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne do të vazhdojmë me Allahu te bareke ve teala dhe përmendëm se për Allahu xhelala ka shumë argumente, ndërsa synimi jon ishte që besimtarit ketë një lloj bagazhi në raport me ateista, sidomos në kohën tonë, në kohën e medjave dhe rrjeteve sociale, kur gjithçka është bë objekt e muhabetit edhe Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam diskutohen me pa shëndri, diskutojnë si çeli për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ndër diskutimet më të rënda, cila është ekzistenca e Zotit subhanehu ve teala. Kemi përmend në definicionet e ateizmit se ateizmi ka dy domodin klasa. Klasa e ateizmit të fort dhe ateizmit të thjesht. Ateizmi i fort është bindja se Allah nuk ekziston. Kjo është ateizmi i fort, e që nuk dihet të ketë kësi lloj njerëz, nga se është pamundur me pas njëri bindje se Allah nuk ekziston. Shumica ateistave çfarë janë? Shumica ateistave janë njerëz të cilët kanë dyshim në ekzistencën Allahu Xhelel Xhelalu. Pra nuk janë të bindur të plotë se Allahu Xhelel Xhelalu ekziston. Ama me pas bindje se Allahu nuk ekziston, kjo nuk dihet në historinë e njerëzimit. Andaj thot Allahu te bareke ve teala në gjuhën e pejgamberëve, e fillahi shakkun, a ka dyshim në Allahun Xhelel Xhelalu? Pra s'është e mundur me pas dyshim në Allahun subhanehu ve teala. Pastaj përmendëm edhe një grumbull të rregullave me të cilat muslimani duhet të regulon mendësinë e tina dhe mentalitetin e tina. Pastaj përfunduam në ligjëratat e fundit mbi dilemën edhe dyshimin edhe ngatërresën e sherrit. Dhe përmendëm se shumë prej ateistave e kanë quajtur shkëmbi i ateizmit. Pra nëse i rrezoni kët faktet, pra ata ju drejtohen kështu besimtarëve, nëse i rrezoni kët faktet për ateizmin, së mund të arzoni shkambin e fundit. Cili është shkambin e fundit? Sherri. A në të ashoj me lejnë Allahu të bare kjo e tjara, se sherri është argument për Allahu në Gjellë Gjellalu. Pra, ata thonë sherri është kunder argument, se Allahu nuk ekziston, ndërsa realisht sherri është argument se Allahu ekziston. Ase sikur me çka e mati njeriu se diçka është sherr, me çka e mati? Ju kujtohet kur jemi fol për parimet morale, për parimet edhe normat morale. Çfarë kemi thënë te normat morale? Kemi thënë se njeriu me natyrën e vet, të cilën e ka kriju Zoti Xhelel Xhelalu, brenda e kemi quajtë çish duhet quaje sistem operativ. Që ta kuptosh më thjesht, Allah e ka krijuar njeriu të programuar. Pra, Kur'ani e përdor të krijuar, fitra. Njeriu është i gatuar, i destinuar që ta njeh të keqen dhe të mirën. Por kjo ndarje mes të keqes dhe të mirës na çon neve do e mos te ajo më thallë se kjo. Përtej kësajna, cila përtej kësajna pika e morë këtë dallim, prej nga i thave që soj e keqe, soj e mirë. Dhe kjo nuk ka mundësi, vëllezër, me ardhë, në përfundim, në rezume, pos me eksistencën Allahut të bare kjo vetër. Andaj, do të shojmë ne, me lejnë Allahut Gjellivala, në vazhdim, se eksistenca e të keqës, që eksiston e keqëja, eksiston iblisi, dreqi, shejtani, eksiston djajt, eksiston e gjinët, dhe na po e shohmi në jetën e kësaj bote, se sa dreqni ka, e sa shejtan ka, e sa njerëzit të prisht ka, kritë kjo është e keqë, fesat, anomalie, kështë më ratë. Atër kitë kjo pse ekziston, qëfar kemi thanë, si e kanë ndërtue dyshimin ateistat, dhe duke filluar nga grekët e vjetër, kemi thanë, ata kanë thanë kështu. Ata thonë, besimtarët besojnë, pra kështu thënë ateistat, besimtarët besojnë, se Allahu është, një, i gjithë dishëm, dy, i gjithë fuqishëm, tre, i plotë në mëshirë, kur ti kombinosh të tri cilësi, edhe sherri ekziston, atëri bie se këto tria s'kanë mana. Pra, ata thonë kështu. Allahu Xhelel Xhelalu, si pas besimtarve, a e di që ato ekzistu e keqja, por gjithë atë e jonë cila besimtarve? Po, e di. E dyta, thonë nëse e di, janë dy mundësi. Ose ka takat me hek, ose s'ka takat me hek. Dhe ka mundësi për shembull sikur na njerëzit, na për shembull flasin për të keqen, nëse do të dikush e hoqë, çka me ba? Ne e kena obligim me kazu që e keqë, çka me ba, nëse kem çka me ba. Allahu Gjellale ka gjërat ndorë. Ata shpesh i gjejmë njerëzit përhapin, do më një lojt dëshprimi, këtë çka po folë, se njerëzit nuk ndryshojnë, nuk në intereson neve a ndryshojnë njerëzit. Ne e kemi obligim me rujt vetën edhe familjet tona. Nuk e kena obligim me e ba botën muslimane. Jo, gjenemi do të mbushet me njerëz dhe ata shumë. Allah në rujt nga zjari i Zotit Gjellë Gjellalu. Atare, mundësia pasi që e di Allahu se e keqja ekziston, cila a? Ka takat me hek apo s'ka takat me hek? Cila a përgjigje e besimtarve? Ka takat. Ka takat me hek. Atare, parashtrohet pyetja pse se hek? Kur pas pedika dhe ka takat, pse se hek? Parashtrohet pyetja tjetër, e cila është, a i dhimësën, pra, si, ati isa tonë, a i dhimësën, a ka më shirë Zoti kur e shë, për shembull, fëmijën e smut, fëmijën e vram, smundje të përhapura, luftra, kriminal, të cilët bojnë zullum, a i shë Allahu Xhelel Xhelalu këta që janë të hek? Ata thonë, ateistat, nëse e di edhe mundët, edhe është i më shirëshëm, përse si largon? Kjo është dyshimi i ateistave. Dhe kjo dhe zërësht nëse, sikur që ka danë shumë bre djetare, nëse që kjo është kambi, apo ajo guri më i fortë i ateistave, atëra ateizmi dhe zërë është një prallë, një kur gjë hiq. Qase e keqja dhe zërë është argument për Allahun subhanahu wa taala, dhe e keqja dhe zërë, që do ta shohim, e keqja është argument se njeriu ja ka vrarë sinin një emet në bukurinë e madhe. A e ka lënë bukurinë e madhe, e ka lënë hajrin e madh, edhe i ka shkuar mendja te sherrri. Shembulli kësaj në Allahu sigurisht është, kjo shembulli kësaj në sigurisht shembulli një njeriu i cili shkon dhe e shaj një pallat të madh, një ndërtesë të madhe, e cila është bërë me inxhinierin më zhvilluar, me punëtorët më të mirë në botë, me materialin më të përsosur, apo dhe ka shumë dhoma, shumë detale, shumë ollësira kështu me radhë. Edhe ja kanë prezantuar këtë njeriu, hajde hin këshire. Dhe kur i sheh nga mahnia e madhe, apo çka thonë ana për me mos më morë mësysh, apo edhe dikush pronari, ta zojmë, i palatit, kalon diçka për regullu në shpi. Kalon për regullu e. Cila logike është në është, thot, Ky ballat s'ka kur farblere. Këtu inxhiniera s'pa në ka kalu kur. Këta e pas ka ndireq një bedevi. Ani pse i ka për shembull 7000 dhoma të nivellit më të lartë. Ani pse ngjit është ti për shembull me ashensor 100 kat. Nuk ka kur gjo, kur farblere s'ka kjo. Apo ani pse kjo materiali më i lartë. Pse? Se shirës të dëbeturin e pas kanë bejt. E që ato mbeturina kanë kuptimin e vetë. Apo, a oj logikshme me thonë, kur gjo s'ka mana o kjo? Pse? Po këshiri beturinat, kështu vëzërë janë edhe ateistat, e harrojnë bëllokin e malë të hajri dhe të bukurijës dhe të dizajnit të përsozër të përpikt, duke thonë, po ama, a e pavë një ditë smut ishin spital, po ti i thu po 2 miliard jashtë bëjshin spitalit, po ama dhe një 2 veta në spital janë. Tash, realisht ta i lojnë 8 miliard njerë që qarkullojnë gjithë ditën, me krejt të shëndetet që i gëzojnë, duke thanë, në spitali kishë që kasë njerëzi. Që nëse me numrin atyre, me të shëndoshve, nuk krahasohet, sot mbodhëzët, a ka njerëzi ma shumë që gëzojnë oksigen, a që kanë probleme oksigen? Që gëzojnë oksigen? Pse kur kush nuk delë përshimë me thanë, prej nga ki bollok i madhë? A dhe një të diskutoj me lejnë Allahu të bare kjo dhe tjera, se njëra për problematikave të ateistëve cila është te i kalimi i bazës themelit, e cila është khajri, pëse nuk thojnë për shemull, që ata thonë kështu, pëse egziston shërri? Ka dalë për i të panë. Pëse egziston khajri? Pëse egziston khajri? Pëse ti kish net? Pëse ti po ban pytje? Pëse ti e në komoditet? Po pyt për ati cili, është për shemull i dëmtuar në filan, anët e dëmtimit që ka shpjegimin, e vetë. Andaj dhe zërijim të ateistat, sa ata i te kalojnë shumë për e pyjtjeve, sikur që thotë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, wa in te uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Ju nëse nisni me i numruë, të mirat e Zotit suni delin në qosh. Apo, a njeri vëzër, qëfar i kujtohet nga datat e veta, qëfar i kujtohet? I kujtohet, për shembo, na për di vëzër thithim oksigen, dhe marim frim lirëshëm. Apo, marim frim lirëshëm. Kur i kujtohet njeri vëzër që nga kikit, kur i bjen men oksigeni? Kur ka pas dhe njerë vërshësime frimare, thot, janë një ditë shumë kum hek, shumë frima muzike. Po pse nuk e përmen njeri që 60 vjetë merë frim pa kur farë problemi? Sepse që ato ditë janë konë problematike për atë, sepse trunja ka registru ditë via, pse? Ajdi pse, vëzër, nga se Allah e ka mësu veç mi dhanë. Shiku njeri, vëzër, keni pa fëmijën nëse ja plëcon këtë dëshirat. Kur e ma menaj, thot, ajdi kur s'ma pa të blejat lojnë. Po hajdi, ti atë për të kujtohet 15 vjetë që ti kështi kumë nalë heqë. Po ama, atë ditë s'ma pa të ble. Që kjo është dhezër ateizmi? Atë ditë s'ma pa të ble. Atë ditë, sikur që tha për nga mberi jonë s'ala qëllëm, i tha grave, tha jep një sadaka shumë, si ju kumë po në zarmë. Tha një Rasullë Allah, pse na ki po në zarmë? Apo sa, ka orë transmitim, pse Rasullë Allah? Ka thanë alai s'ala qëllëm, sa ata bojnë kufër? Tha sahabët, ja Rasulullah, ja këfur në billa, Allah në më hojna. Tha jo, nuk e mojnë Allah, për e mojnë burën. E mojnë burën. Thot për nga mbele selam, ata thonë, masit i këtë ba burë i tanë jetën hizmet, familjes vetë, ndë një arë, s'ka mujtë me akry, ndë një detyrë, cila është përgjigja e natërshme grave, kur, hajrë, s'ku më papi tje. Kështu ka thonë për nga mbele selam, nuk e në të thonë na. Edhe ati në ju punon që shtu truni. Edhe faktikisht burri, në qëfar pozicioni del, tash mi anis mi përmen 5 milion dit, shumë janë, shumë ketë. Se ketë fjalë për jëmëzame e qujti kofër, që shmun është njëri cili 60 vjetë, 70 vjetë, o munu me të lëcu obligimet, o do një arë s'ka mujtë, qka registron nga ketë romani, i ka gjithë ketë fletat, i ka ndonja di fleta, dhja ditë, cila ditë, kështu vëzër është edhe ateisti me Allahun Gjile Gjelalu. I gëzon këtë të të mira, dhe vesh në trupin e vetë sa këtë mira, amara atina i kujtohet për shembull ditët e smujës shumë keq ka paskalue. Pse Zoti ma që i smujën? I kujtohet për shembull kur dikush i ka vdek, për të afrme, pse ka vdek? A nuk e shese kjo gjallënia këtë e madhe, kush e jevë vëzër? Êshtë Allahu Subhanehu Teala. A vëzër është shumë rëndësi që muslimani të ketë përgjigjet për edhe për këto, edhe për këtë dyshime të zot i shfaqin ateistë. Por kjo është rezumeja të zot, këto e përmend vëzë për shkak se këto i kemi përmendur në lëvizjet e kaluara për çka të bëjmë një lloj lidhje mes hallkave të zinxhirit të cilën e kemi ndërprerë për një periudhë. Tani dhe zërë të të vazhdojmë, me lejnë Allahu të bare kjo e tala, gradualisht të futemi në tem, për t'ju përgjigj kësaj dileme, e cila thot se ne nuk mund të besojmë Allahu në gjelë gjelalë për shkak se ekziston e keqja, aje di, aje ka kudret dhe aje është i mëshirë shëmë si pas besimtarve, dhe ndërkohë që nuk vepron në largimin e luftrave, të këqijave, së mundjeve, anomalive, çrregullimeve, fesadeve, e kështu më radhë. I përmendë vëllezër dhe parimet, kujt i kujtohet se mbi cilat parime i përgjigjet besimtari sunni këtyre dilemave në ligjëratën e fundit. Kjo dilem është edhe një dilem tjetër të cilën do ta diskutojmë me lejnë Allahu te bareke. Do shpresojmë që këtë varg mos ta zgjasin shumë, nga se nëse jim shumë detale, atëherë do të na del nga qëllimi, ideja e këtij cikli, kështu është temë shumë e ngarkuar, është temë shumë delikate, edhe gatishmëria e njerëzve nuk është për të dëgjuar shumë prej kësaj teme, nga se i mbështeten njerëzit natyrshmërisë së tyre. Kjo vëzhgon nga dilemat më të fuqishme që e kanë sjell, edhe është një dilemë tjetër, është e nivelit edhe ajo të fuqisë, nga se ka përmendur edhe vetë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, dhe do ta diskutojmë me lejen Allahu te bareke ve teala pas kësaj dileme, cila është dilemë. Ajo është dilema se nëse gjithçka e ka kriju Allahu xhelel xhelalu, çdo sa e ka kriju Zoti, atë sa do ne kush e ka kriju Zoti. Apo edhe mundohu pasaj me këta me janë nxanë kokën besimtarve. Dhe këta e ka përmenë pengamberi s.a.sallem, adin që kanë zeli mam Bukhariu, se pengamberi jonë sallallahu a.sallem, ka thënë hadith, ka thënë vazhdoj njërzit me thënë, këte ka kryuar Allahu, këte ka kryuar Allahu, këte ka kryuar Allahu, deri sa shejtani ju thot, e Allahu në kush e ka kryuar. Vetë pykja dhe zërësht, si shto që i khrujsevën të imie, e kundërthënë se me vetë vetën. Është kundërthënë se me vetë vetën. Sepse kush e ka krijuar krijuesin nuk është e qëndrueshme. Nuk është e qëndrueshme. Kjo është sikur me thanë, a mundet më kanë di Zota, di Allah, të nivelit hasha wa kella. A dhe të Allahu gjeli gjelalu, wa ilahukum ilahum wahidu. Zoti juaj është një Zot, subhanahu wa teala. Gjithashtu dhe të Allahu te bareke wa teala, lau kana fihima alihetun, nëse kish pas Zotra të tjerë përveç Allahu xhel xhelalu, lefesadet, do të ishin prish qiellin dhe tokën. Edhe pse është komentuar nëse kish pas të adhuruar të tjerë, por është komentuar nëse kish pas dy zota. Nëse dy zota është e pamundur më kon. A më kon di Allah, të të njëjtave cilësi, hasha wa kella, s'është e mundur. Pse? Sepse universi dëshmon për një. Tjetra, s'ka mundësi më kon dy zota të njëjtave cilësi të përzosura. Se njërën do me në poshtë tjetërin. Cëli e në poshtë tjetërin? A i shka ma i fort, kana ma i malë se këtë tjetëri. Që s'ka mundë si më kanë dy paralel. Kjo është një i dhezër që shpesheri lezonin e për filozofira, kur thonë, a ka mundë si Zoti me kriju e një guri që së në banas vetë? Ka shë vë kella. I madhë është Allahu gjilë gjilëni. Këto dhezër ju duke njerëzve sikur shka tha su një përgjitë kërkush. Këto filozofira dhezër janë jashtitjet e shejtanit, e prallave të ateistave, me të cilat ata e zonë një fatë pozitën karrikit e me hajde, që 500 vetë s'kini kalëzue. Kështu njëzë dhe zërë njësë në gjenem. Kështu njësë në gjenem. Kjo është kote kote, me thonë. Sepse dhe zërë, krijimi i një gjëje me automatizëm, mi njëherë, e shëndronë ata në krijes. E si mund thuhet, shikoj, farë kërkesë është. Si mund thuhet, a mund të krijohet, apo a mund ta krijon Zoti xhelle xhelalu krijuesi një gjësend guri apo çfarë do qoftë, pastaj pas krijimit s'u e bën? Pse është e kohë vëzër? Sepse me automatizëm, me një herë kur diçka del në ekzistencë e krijuar, ajo nuk krahasohet me krijuesin. Ne s'ka krahasohet me krijuesin. S'mundet ajo mu krahasu me krijuesin. Allahu te bareke ve teala, inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah ka fuqi mbi çdo sen. Pse o vëzën mbi çdo sen? Sepse gjithçka është e krijuar, ajo është krijuesi, subhanahu wa taala. Ana kjo është prej dyshime. Pra, dyshimi i sherrit, dyshimi që ka përmend pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, që kanë thënë vazhdon njerëz me thënë, derisa shejtani thotë e Zoti kush e ka kriju, te bareke wa taala. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Let nalet dhe thoje amantu billah. Apo let kërkojmë mbrojtje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo dhe zërë është prej dyshime dhe sëtë, do të diskutojna me lejnë Allahu të bareke wa ta'ala. Para se dhe zërë të futemi në atë se si është krijuar dhe pse është bërë dilemë, sherri, e keqja, fesadi për ateistat, ne do t'i përmendim dhe zërë disa prej regullat të cilat duhet t'i përmbahemi gjatë përgjigjës, edhe kjo vlenë edhe për gjevabe tjera, edhe për përgjigje tjera, dhe kjo e kryon të besimtarin një loj mendësie të kritikës edhe standardit edhe nivelli me të cilën duhet t'i diskuton meselet. Në fej, o dhe zërë, në fej, nuk mund më diskutu me çdo loj nivelli. Edhe kjo është sot për problematikave, se ilmit sot, fetar, sidomos, i ka humbur vlera. Pse i ka humbur vlera, o dhe zërë? Pse i ka humbur vlera? Për shembull, a mund është ti për shembull me shku në pazar me kallu ders? Midis pazarit, me hinë tezga aty, edhe me thanë, unë sot kam ju mësu juve diçka. Pse nuk bëhet kjo, o dhe zërë? Sa ti s'ka vasa, i se kitë folin aty. Kur folin ketë, ty folë sa duzë, s'ki vlerë kur farë. Me arë njërë me thonë, po, e di për që kishka tu kallu që tu? A të në shkena vakë, dhe në në të shitë këtu. E mirë, o dhe zërë, qka nëse feja komplet bëhet të njëzit pazarë? Ti u bëhe, realisht. Facebook jo pazarë, o dhe zërë. Ti që ishtë duzë zajnë e vetën? Ti sa duzë të të dvinë e keqë kur ti e dëgjënë se ti s'lejot me folë për fej? Nuk lejot, o dhe zërë. Ti atë zinjët që tu një guri, atë shka të zinjët e nuk ka problemi jotë, shko ka për heke guri. Po dhe zërë nuk bëhet feja pazarë. Me një vend ku ka fol Imam Maliku, Shafiiu, Ahmedi, Ebu Hanifja, Sufjani, Shejhul Islam Utejmije, Ibn Kajimi, që shezona në vetën, dhe zërë? Që shme hinja ty? O, duhet me pas përgatitje shumë të mirë, ose e nënçmojnë a fejën, zotin arruj, që kështë përshomi, dhe zërë? Dhe njërzit, ne ema të zërë, unë për një moj fejën. Supozo, dhe zërë, njëri ka ordinjant, ka doktor, ka është doktor, apo që, supozo e ambulantën. Atlajnë ty, dhe zërë, atlajnë ty, me shku të dera ambulantës, edhe para se me i njërzit, për me kërkue udhëzim për shëndetin e tyre në ambulantë, atlajnë ti me ligjet e kësaj bote, atlajnë ti me dalti para udhës, para derës, aty me thanë, mosini mrejna, që unë ja usosi punën juve. Kush i e ty, edhe unë e di diçka. Atlajnë? Jo, dhe nuk lajnë. A na, shka bojnë dhe zënë islam, a vetë pse nuk është një Omar ibn Khattab, me të nalë, sikur që i nalë i njerëzit, ti amun është me shku para ordinansë, me thanë, mosin të ki, që unë e kum kije? Që unë kum kije? Ku kim suti, Allah? Në hava, në Facebook. Na, nërmërë, thë, që i doktor ti je. Apo, vëzër, neve përna duke që shara, vëkjo arë realitet. A nuk i shojmë njësë që folin e me të Allah u gjelluara? Apo, pas taj dalin skandal, vëzër. Dalin skandal. Dhe kjo pak, Allah, e disa na moshiron, vëzër. Sa skandal e ka, vëzër, vetë zotë i madhe tim. Allah në rujtë, ja Rabbel Alemin. Ama du të me rujtë edhe vetën, vëzër. Thëtë Allah u gjelluar në Kur'an, ku e në fusekum, rune vetën. E mirë, vëzër, nëse feja bëhet pazar, edhe kërkohet nga njerëzit me folë për fejë, sim pazar, a dhe zërë, a di kush kërkon me folë për fejë si në pazarë? Se a je di se veç në pazarë mundet me folë? A në ti i gjenë njëzë për shemë, ti i gjenë shplot për njëzën Facebook, edhe unë e kam drejtët me folë për fejë? Kush është a i hoqë atë që po thotë që nësë kena drejtë me folë për fejë? A di pse e thotë të dhe zërë këta? Se a je di se vetëm në anarki mund të funksionon. Kur ka disiplin, kur tja nështë i shurë kushtët 1, 2, 3, 4, 5, për shembull ai thot, jo, me kush, do kushtet sun foli. Atëherë ai do me legjitimu anarkinë që me mujt me fol. Don me legjitimu pazarllokin që me mujt me hidha në pazar. Atëherë zot, me një vend ku a kanë e kanë nis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kanë nis sahabët, e kanë nis ulema të mëdhoj, o zot. Nuk ka është letë aty me hinti me shit gjëra të liga. Atëherë zot, do të përmend disa prej kushteve të cilat i ka përmend dietarët kur të përgjigjesh një dyshimi. Çfarë do shoh ai dyshimi? A çfarë thonë se është nga dyshimet e mëlloja sikur që është ateizmi edhe pyetjet që i bëjnë ateistat. Gjëja e parë vëzër që duhet i përmbahemi gjatë përgjigjeve në dyshimet e qafirave, jo muslimanëve, apo atyre që kanë dyshime në fenë Allahu te bareke ve teala, cila vëzër është e para është që argumenti, fakti, prova të mirët nga libri i Zotit dhe nga suneti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk është kusht që të citohet ka thënë Zoti dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe këtë ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Çfarë bie kjo vëzër? Domthon, çdo dyshim duhet me marr nga libri i Zotit dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për çfarë arsye? Nëse ti Zotin i të mbrojt ekzistencën e tij. E si ka mundësi me mbrojt Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me diçka jo të Islamit, sikur që ka ndodhur, e kanë marr filozofinë me mbrojt fejen. Po filozofinë kur e kanë vendosur njerëzit, e kanë vendosur jo për Allah dhe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Si ka mundësi me këta më mbroj feja? Subhanahu wa taala. Feja Allahu xhelalu ala, është e madhe. Andaj, gjëja e parë që duhet sicili që Dhe kjo vëzër, nëse do të dikush, shkam duhet mu kjo kur në zdal me fol, kjo duhet ti kur të gojsh. Apo të argumentohen meselet me Kur'an dhe hadith, apo ka njës dikush me fol me lafet veta. Kur filloj me fol me lafet veta, pa argumente, atar ti fillon alarmin e shlon. Sa ma larga që shkon për Kur'anit, ti alarmin e ngrit. E nëse aj vazhdon me kur mësë më argumentu me Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atare, je vendos x. Largon, pse? Se kjo është fejë e Zotit, subhanahu wa ta'ala. Dhe nuk është kusht, vini re, në kushtin e parë, nuk është kusht që me thanë ka thanë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për të fara syje, nga se dhe zërë thotë Sheikhul Islam Utejmije, shumë për e përgjigje të cilat i kanë dhënë dietarët e muslimanëve, i kanë nxjerrë nga Kur'ani. Pasaj nëse ka kërkuar rrethana, mos më thon ka thon Allahu, e ka thon, sidomos me qafira. Pse? Sepse atëherë nëse ju thu ka thon Zoti, atëherë besojnë Zot. Nëse ju thu ka thon Kur'ani, do zbesojnë Kur'an. Ka thon pejgamberi sa nuk besoj. Por e marr përmbajtjen e fesë dhe ja kallzon. E kur ta mirësh përmbajtjen e fesë, edhe ja kallzon me anën e fesë, me anën e ajetit, atëherë e diskuton me anën. Atëherë diskuton me anën. Andaj Allahu xhelalu ala i thiri arabët që nësa ata thonë se ki Kur'an nuk është pej Allahut, Gjellë Gjellalu, kanë mundësi tjera logike me e provua, a është a nuk është. Prej mundësive cila, thunë edhe një, ju si Kur'ani, është mundësi logike. Po, leja, a është i pej Allahut, a nuk është po. Për nga mesë në po dhëtë, hajde shkruje një si une, thuje një si une. Testoj e vete. Tjetra, thotë Allahu Gjellë Gjellalu, leta morë, leta shikojnë, a ka kundërthënje? Nëse ka kundërthënje, atëherë nuk është pej Zotit Gjellë Gjellalu, ama gjenja kundërthënje. Andaj orvatja më e madhe që është bërë librit Allahu xhallahu ta'ala vezër me gjeta ka kundërthënje. Është ka kundërthënje. Në librin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo vezër është kushti i parë që përgjigje të mirë nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vezër, prej përgjigjeve, prej kushteve të përgjigjeve në çdo lloj përgjigje cila vezër. Dhe kjo e ranon meselën. E dyta është që në parimet dhe rregullat mbi të cilat ndërtohet përgjigja mbi një dilemë të caktuar, s'duhet me huazu asnjë lloj rregulli apo parimi apo përgjigje që vijnë ndesh me tërësinë e besimit islam. Për shembull, tu dash mi kallzu dikujt asë çkjon çështu, ti i prish rregullat tjera. Për shembull, sa njerëz ju ndodh, tu dash mi kallzu atij aj se Islami oj i mirë apo çështë, për shembull, shpesh njerëzit neve, për shembull, mundohet me na vendu siklet. Po shire, këto, për shembull, çka kategori e njerëzve suni far, thot pesë vak namaz, po thot mos t'jau gërdit na feje në vëlla. Ti u thojnë atë edhe pa namaz ban. Jo, ka dalë, mos i ngatro. Në përgji, na kena më përvor, ti përdor këtë rrugët për meshtim e fal, pesë vak. Ama në përgjigjen tonë ndaj ti, na s'kena mi thirr rregullat tona. Apo, për shembull, na kemi përmend. Në emër të moralit dhe sjellës së mirë. Na smund tash për shembull, a keni pa zakonisht? Hajde tash mos t'ja uprishmi këtenve, t'ja u bëjmë çta halal. Dhe këto sunet, këto mos anëna na mendojnë se Islami janë shumë i egër e duhet më ja u lejuë. Për shembull, nuk mund të anshëgë 21 thotë më andalu njerëzve kamatën, ai normal. Jo, valla bire vetit mas. Kamata haram. Edhe në shekullin 27 gut vjen. Edhe kiameti gut vjen. Ai sa harka me haram. Deri në kiamet. E çfarë bën na vëllazër për shembull, kur na thon njerëzit, po ma a peshë Islami po dal shumë i vështirë. Jo, vëllazër. Vetë duhet më kallzu njerëzve, largoni tekat e juve, edhe drejtoni te Allahu xhelal xhelal. Shumë e thjeshtë, vëllazër. Si po mundun, çish po mundun muslimanët që ja praktikojnë fejen, me besu dhe me jetu se kamata haram. To çka i gjen këto? Të tjerë. Vëllazër, kjo është e përhapur shumë. Atë e gjen për shembull, dhe kjo vëllazër doni ar ndodh me çollim. Duke me vedi, a je di se e ka thili parim, tu dash me kalzu një parim tjetër. Tjetra dhe zër. Shpesha ndohë pa vedije. Qysh do pa vedije? Tek që ki pazari që ka dhe zër. Kur si cëli del me mbrojt fejnë Allahu Gjelluala. Dhe kini pa, si të do dhe një fenomen, ki dali me komentua. Ket. Ska, gati dhe onë, nuk pështon pas kë kane ka më shiru Allahu Gjelluala. Pse? Me kalzu ki që tash. Që e unë shka menoj. Kush dhejti Allah shka menon? Po edhe me minuti, çfar peshë ka kjo menimi jot në fenë e Zotit Gjellë Gjellalu? Mirë, çka ndodhë dhe zër, kur njeri ju nuk e njef Allahu, Kur'anin, hadithin, regullat, e ulemave që kanë vendosë, mbi këto citate, çka banë, tu përgjish në regull, pa vetë di e prish një tjetër. Pa vetë di e prish një tjetër. Sikur që ka ndodhë në historinë në islamat dhe zër. Për shembull, grupi i parë që ka dalë si virus në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sekti devijuar cila është Khavarisht. Khavarisht. Si tu dash mos më kanë si këto disa njerëz, vetëm se me zgjer rrugën e mesme, çfarë kanë bë? Janë bë murxhie. Ata kanë thënë çdo gjunat çet pifeje. Kto tu dash mos më kanë si këto, çka kanë thënë asnjë gjunat çet pifeje. Po kjo nuk ka kështu në rregull, vëzë. Tu ik pini ekstremin në ekstrem tjetër. Apo, tu dash këto shumë e kanë shtrëngu, të papërballueshme e kanë bë, këto e kanë bë çfarë? Këto e kanë bë dhe shejtani musliman. Jo, iblisi shka, po e dikur dashta edhe ata. Jo, vëzë. Andaj, du njerë me mo. Por shemë kemi morë na, kur kemi folë për kaderit. Nëse sherri është problemi kaderit, dhe zërë. Dhe i bënkaj me gjëzije, në elimin e ti, Shifaul Alil, e përmen qështën e sherrit, nën hijen e trajtimit të kaderit Allahu Gjellë Gjellalu. E qëfar ka ndohë, vëzër, kur ka ndalë kaderit, ka ndalë disa njerëzi, ka në thonë kështu, në kohën Abdullah ibn Omerit, ka në thonë, Allah nuk i shkruun punt, ja nuk i shkruun, se e shkruun ja diktat, si me zorme ta bo. Ka thonë, une e baj njerë, mosania e shkruun. Ba, në une e baj njerë njerë, robë, mosania e shkruun. Mirë, këj grup ka dalë, tash, disa njerë, qëfar kanë bo, ti shkojnë kundër këti grupit, qëfar kanë bo, kanë thonë, Allahu e shkruun, po se po, edhe detyron. Qësh me hikë pisa shpiktinve? Që kanë thonë, Allahu është detyron, që kanë thonë, Allahu është detyron. E mirë, e lusënej që kanë thonë, Allahu ta shkruun pa të detyruë, sa i e di që kime bo. Ta shkruun pa, pra, nuk ngushtohet njeri u vezëm në A dhe B, mune me dalë në C, në Q, e kështu me rarë. Andaj, kushti i dytë, për t'ju përgjigjur një dileme, cila do qovë, dhe zërë, është që gjatë përgjigjës që e jepë, mos me rënu diqka, mos me rënu e di një diqka. Dhe kjo në kanë dove zërë grupe të caktuara në Islam. Por shembull, dhe zërë, por shembull, ka grupe të caktuara të cilët, por shembull, në debatë me filozofa, dhe zërë, në debatë me filozofa, kure ja kanë kallëzu mënyrë të caktuar Islamin, pasaj kanë dëgju, por shembull, hadith sa i Bukhari nga pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, edhe ka disa hadith dhe i kanë ngushtue. Por shembull, dhe zërë, por shembull, një prej shembujve, pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam ka tregue se ka fol kafsha, ka fol lopa. Tash, dikush e merr këtë hadith, thot, me mujt dhe mës me kallëzu që ta se i kina do intelektuala që ka shkolla, ato ngushtue. Qish mi u thonë atë, ka thonë i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka fol lopa. O dhe këtu nuk duhet kurkush më ngushtue. Se pejgamberi sa më kur thoi ka fol lopa, çaj që ja ka bën njërin me fol e ban edhe lopën me fol. Apo, edhe nuk duhet më ra në nivelin e hyjvanit na me thon çish me ka fol lopa, po ka fol lopa. E tash çka bën disa njerëz çka kanë bërë, kanë histori vëzë. I kemi për shembull të grupet të caktuara, ka thon çto hadithe dikush nai ka shtin neve, këtu nai ka na ka fut me zor. Pa dijen tonë, jo dhe zënë, kështë e vërtet kjo. Pse? Sepse për nga mesërëm në ka folë për këtë punë. Andaj, nuk duhet ngushtohemi nga përgjitë që jep Allahu Gjellë Gjellalu. Që të la të qofqin ato? Pse? Sepse ajo është zotë i unë të bareke vë tjara. E treta dhe cila është? E treta është gjatë përgjitjeve që i bëjmë gjëlloj dilejme, cila dhe zënë, është që mësë nëzirët nga Kur'ani dhe hadithi një përgjitje me zorë. Kësa i thëmë vëzë qëfar? Istintak. Istimbat bit të asuf. Ti kur ti, për qemu, thu, neve për qemu plot na vinë ose zakonisht të është kamirën me shkencë, mundohen për qemu me nëzanë që a ka përgjigje feja për këtë punë? Apo, a ka përgjigje feja për këtë punë? E ti shepa se do musliman mundohen që kja jeti mduket përgjigje për këtë punë? Jo, mësë në gushto. Për qemu, a ka jeti në Kur'an që të ka zonë që në drejshet kompjuteri? Ska. E pa, peshe këtu sa për para kanë shkue? Jo, pes kanë shku për para. Qaj personi, shka e ka kryue, shka e ka bëhe kompjuterin, Zoti ka kryu atë njeri. Që i be kompjuterin, kush e ka kryue? Kush i ka kryu kompjuterin? Allahu Gjellë Gjellalu. Njën dhe po që ishbe Allah, po unë e di se filane ka bëhe. Po me po qatë filanin kush e ka kryu, qatë filanin. Qatë o mjetet me dhesirat a e ka bëhe kompjuterin, kush e ka kryue? Me qka e ka bëhe plastikën, me qka e ka bëhe hekurin? Me çka ka bë hardiskin, me çfarë materie ka bë? Me Zotin Xhelel Xhelal. Gjithçka është e Zotit, subhanehu ve teala. A dhe ka thënë poeti, më thon mua, këshire çka kanë bë ata? Filani e filani. E unë i them atyre. Po ata kush janë ata? Kush i ka kriju ata? Allahu Xhelel Xhelal. Andaj mirën me, për shembull, njerëzit mahnitën kush e ka bë, për shembull, kompjuterin, trenin, aeroplanin, e nuk e harrojnë se personi i cili e ka bë dhe ka kriju Allahu Xhelel Xhelal. A në gjithë shka që ka në univerzë është e Zotit të bare kjo e tjera. Këtu vezër, qëfar përkandon djetar? Kushti i tretë. kur të përgjigjemi me një dilemë, çfarë do qoftë ajo? Jo me nxjerr pi ajetit me zor. Çuçi bie Allahu me zor. Por shemo thu, ç'kjo ajet duket e kam unë debat me njërin, ç'kjo ajet duket tamam i vika me tja gjujt në Facebook, mini herë. Apo edhe e thi, Allah, kështë e gjithë ajetin. Nëse ka persona që shtu bojnë, e qelë Kurane e ka pasit për lame me herët. Thot, ta gjenjime në ajet, ti thamë këtina, o vëzër, nuk, kjo është me baha i gare me Kurane. Kjo është me baha i gare. A e disa njërë zëzër e banjë këta. Rokët, tashmo me kompjuter, kjo është me punë e letë, e që qelë Kurane atje, diçka rrët këtina. Apo, qëfar debati ka pas, mundo, kjo është hajgare, vëzër. Ku e ditë se çka ajet që ai të përdor ti është për çka të punë? Apo, po ku ka ka zbrit kjo për juve dyve? Nuk ka rregull kështu vëzë. Edhe pastaj mundot atë po e ka kuptimin çështu. E pastaj kur të dëgjon ai tefsirin, thotë unë ndryshe e di valla, se unë kur jam pas për la e kam pas dorë. Valla, Kurani nuk ban me u i thon me u ngarkua çka se ka thon. Me ngarkua ata çka nuk ka thon. E katër vëzë, cila është që përgjigjet të cilat duhet të jep muslimani, dietari, ai cili mirët me dilemat e caktuara, nuk duhet që të ndërton pretendimet të cilat e rënojnë njëra tjetrën. E rënojnë njëra tjetrën. Por shembull, njëri ti përgjigjet kështu. Por kjo përgjigje vjen ndesh me atij që ajo ka përgjigjë dhe kur bëhen shumë përgjigje vijnë ndesh njëra me tjetrën. Andaj Allahu xhelel xhelalu ka gazbit Kur'anin, mos marr ndesh njëra me tjetrën. Andaj gjëja më e rëndë në këtë dunjë cila është është minejt parimit pas në gjitha kontekstet. Andat është e këllisam dhe i mije. Argument që një parim është i kotë është kur s'punon në gjithmon. Por shembo, nëse themi se një parim që tu është hak, ama me bo pak me lëvizma të këne del batin, që më thëjnë arni regull, 2 plus 2 bojnë 4 në gjami. Me bo me dalja gjamije, mund me bo 5. Që ka thëjna? Olo, këshin e rëshikone këtë regull, që së me mundur në gjami 4, ja xhami e 5. Ai disa ka njerëz vetë çështu. Po shiren, çesi rrethana, çështu e kam meselën. Në çeto çerat e kam çështu. Po valla, pa ajo shka hak, në çeto rrethana, a hak edhe? Në çeto rrethana tjera. Kjo është pse ndodhë, zot, nga se njerëzit e kontradiktojnë. Madje thoshë i xhulsam dhe mia kjo ndodhet edhe dietarëve o xhallarëve. Pse? Se janë njerëz vetë, zot. Janë njerëz, janë mundu me nxjerr në rregull çtu, me ajtin tjetër kur i ka bë, për shembull, 50 rregulla. Pastaj një katra pesë janë përplas njëra me tjetër. Dhe kjo do të është normale për njerëzit, por duhet njeriu vetëm të mundu sa më shumë me nxjerr nga libri i Zotit dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pesta vëzër është sidomos në këtë dilemë që kemi neve, kur të përgjigjë vëzër për një përgjigje në Islam, duhet mi dhanë përgjigjen drejt për drejt për pyetjen dhe dilemën e caktuar, jo mosil rreth rrotull. Shumë prej përgjigjeve vëzër çfarë janë rreth rrotull. A i vetët për diçka, ke e sil, e sil, e sil, edhe ai së diçka ka vetë. A kjo ndonë vëzër, ndash për pytjet që janë të thjeshta, a haram që kjo, a be këshirë, thëtë ku ta këshirësh, qka me këshirë Allah, haram, Allah, dhe jasë të të vetë, kur ta këshirësh, kur mos ta këshirësh. A i vetë për shemë, a është ka ma ta haram, hoxën këto kushtet tona, shka jetojnë ana. A be kur ta këshirësh, po nuk të vetë be kur ta këshirësh, a mos ta këshirësh. Aha, haram ajo. Duhet vëzër muslimani mu përgjit qartë prerë, po vla haram. Rakina haram. Ska këtu në rrethana pa rrethana, e haram. Qysh mi falë na 5 vakt, për shemë kur punojna? Po i falë 5 vakt. Sepse muslimani, një herë e ka 5 vakt, më zani punën. Apo, ama a i thotë për shemë, po mu ma të lovit e ketë. Po, ti ndreqë o vëzër, ti të lovit e paske. A në vëzër, muslimani, dhe kjo vëzër është prej presionet që ka i shofna për dit. Qfar shofna vëzër? Pytët, apo i përgjitën një dileme. I shkon rrethër rrotull. Nuk pa mi shku dhe zërë meselë e vërë të rrotull. Pse? Se që është pytje gjennet dhe gjennet. Ti nuk shmunësh me shku gjennetit rrëthë rrotull. Edhe gjennetit. Jo, o, drejt për drejt. Pse? Dhe me pështuhe të Allahu Subhanehu e Tjala. Andaj dhe zërë shpeshe që njerëzit për shemull, thot, mësë i shko kësaj teme drejt për drejt. A pëse mësë i shku drejt për drejt? Allahu Gjeni di kanë që folë ma drejtë së Allahu Subhanehu e Teala. A gjeni di kanë dhe që folë ma drejtë se pengamberi johën sallallahu alaihi wasallam. Ose vetëm një rast për drejtësim edhe transparencën edhe mos përgjigjen tërthorazi. E dim rastin e një orë shumë emocional të miqës pengamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Talibi, i cili e ka rujt pi i vogël, pro ka pas begatim bi pengamber sa më duke qenë jo pengamber edhe mas ju bo pengamber. E ka rrit e u kojdes e ka mrojt me ushtarakisht e ka mbrojt, me mbrojtjen e arabëve që kanë pas në atë kohë. Mirë vëzër, kur ka vdek, s'ka vdek musliman. Ta shpengon sa më vëzër, kite di se djemë të vetë që tu janë, Aliju, Akili, që ku janë? Janë vlaznit e vetë. Edhe kitë kjo vëzër, përgjigjë, sikur për nga mësram të kishtë tanë, valabe, nështë tanë hibet në iherë në gjënet, Ebu Talibi, a di tash mësja u thejlë ndjenjat njërzve, gjelmigje kam këta. Jo, vëzër, e veti Akili drejt për drejt, qa ka për babën te? Tha, baba jo, ta hinë zjarën kur zdel. Shko dhe se këtë përgjigje, baba jo, ta hinë zjarën kur zdel. Por, Allah ma ka pranu lutjen që t'ja lecoj e azapin. Ama me dalë jashtë zdel, për shkak se s'ka i mon. Tha, i vesh një par nale, edhe i vlojnë trunë pizarmit naleve. Që kjo është ta maksimumi i babëstar. Vëzër, neve mu paska na, me na veqë të drejt për drejt. Për një njëri që t'ka një mu shumë. Për një njëri që t'ka një mu shumë. E jetën e ka dhanaj, por vese s'ka besue. A përgjigjemi kështu? A në tje gjenë, vëzër, se shumë njërës për shumë, e shetë që është në Kur'an, e shetë që është hadith, a ma thotë, jo, nuk është e përsaqme kjo. E s'ka vëzër përsaqme, njërë du t'i përshtatën Allah dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk i përshtatën Kur'ani njërzve. Kur'ani me thonë, as me doni qështu apo, e ndrojnë ana. Ose ndrojnë, vëzër. La ju bet delu l'kavlu l'edej. Tëtë Allahu gjellu ala, fjallat e une nuk ndryshon. Fjallat e une nuk ndryshon. Ana dhe zër, e pesta është që përgjigjet jenë të sakta, të jenë të qarta, të jenë të kuptushme, edhe mos tjenë të rëthorazi. Që dëgjusi me thonë, e sili dika po se thaat, që duhet. Jo, dhe duhet më thonë një përgjigja, më kanë e drejt për drejt. Edhe tjetra dhe zër, e shtata, që në pak, po e gjashta prej kushteve, cila dhe zër, është që ti përgjigjet dilemës, ti përgjigjet dilemës, sidomos të përshimull të puna e sherri, mos ike larg, ti përgjigjet duke e godit, qëfar, pyetjen më të fuqishme. Përshimull ateistët i bon një pyetje, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. Apo, e tash përshimull të azojna, këtë të diçka, bemi qëto pyetje të shof, qëtu një 3 pyetje mujmi u përgjigj, që ko ka pak më të leta. Edhe pastaj me e bo punën, kështë e shpërgjigj këtë pyetjeve, jo. Duhesh me mor pyetjen më tron. Cila ma pyetja më e ron? Ç'kjo? Me mas çfarë kemi përgjigj. Kështu vetëm është Kur'ani Allahu xhelalu ala. Kur'ani Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i kemi thon, vallahi ke bën një pyetje tash, s'di jam çfarë të thon. S'ka kështu vetëm. Kur'an s'ka kështu. Unë ti po, unë më thon unë s'di valla. Vetë ti kanë më dishëm. Ama në Kur'an më pas një pyetje që më thon, s'ka përgjigje për këtë punë. Nuk ka. Thotë Sheikh Husam Demie, të gjitha pyetjeve Allahu ju ka përgjigj. Të gjitha pa përjashtim. Ma e aranë, dhe zëpërja tyre sële, ha? A e gjithësën Allahu gjelë ala jo? Ma e diskutushme, jo ma e aranëja. Ma e diskutushme dhe ma problematike. Andaj, qëfar duhet mësohën dhe zërnesi musliman, është që njeri ju mësë bëhet lejkatar. Bëma që këtë pytje vetëm. Jo, duhet të mirësh, komplet, nëse je i zotë jasaj e merë komplet e diskuton, nëse jo, elen. E shtata dhe zër, prej kushteve të përgjigjes në islam, cila dhe zër, është që mos ta nënçmon dhe mos ta përbuz dhe mos ta shpërfill pyetjen apo rrezikun e pyetjes. Që ka plotëzër, sidomos në disa prej vendeve, përdoret kjo mënyrë, por shumë pyesin njerëzit lloj-lloj pyetje. Edhe ai thotë, "S'ban me vetë këtu." Kjo nuk ka pyetje, kjo nuk ka përgjigje, zot. Apo, sidomos kur janë për shembull zakonisht kur është shoqëria shumë fetare, kur është shoqëria shumë fetare, apo njëhet ndoshta për shembull, s'kan dilema për filan çështje të caktuara, edhe vendi kush edhe ban pyetje, apo për shembull për ateizmin. Edhe zakonisht ndodh, çfarë përgjigje jepet? Harama me vetë këtu. Po kjo nuk ka përgjigje, zot. Kjo nuk është përgjigje. Harama me vetë, nuk vetë harama me vetë. Ai ka vetë. Sidomos në kohë shka jetojnë ana. Së mund është mi thonë të njërit, pse po vetë i qështu? Ja, nuk mund është mi thonë, se jena në botën e telefonit. A i vetë shka doja, shkrum shka doja, a më në nalë. A mund është me nalë, jo. Masi së mund është me nalë, vëzër, dush me mi u përgjigjë. Në mënyrë shkencore, akademike, sa, me përgjigjën përkatëse. E jo me thonë, kush të ka thonë ti me vetë kështu? Nuk ka kështu, në kështu i shumë, në zë plëtë. Si do mos për shembull ndodh kjo në gadishën arabik. Por shkak se atje është, për shembull, niveli i shoqërisë shumë afetar. Shumë afetar. Edhe shpesh ndër për shembull pyesin trit, hoxhallarët, pyetje rreth ateizmit. Ata që ka thonë, zban me vetë shtu. A i zban me vetë shtu, pa a i bat ateiz pastaj. Te nëse nuk ja përgjigj ai bat ateiz edhe del pi feje, zoti na ruaj. A do të thotë, kjo ndodh për shembull sidomos në universitete, në për shkolla të niveleve për shembull të vendeve të zhvilluara, ku mësohen filozofitë, atje vetë i bëjnë këtë pyetje. Krejt, krejt, çka ti shkojë ndërmend? Çka ti shkojë ndërmend? Dhe kjo vëzër duhet më kanë sfit për muslimanët që të kenë njerëz të cilat përgaditën dhe janë në nivelin e detyres. Dhe e teta prej kushteve vëzër të përgjigjeve, cila vëzër, e teta prej kushteve është që në çdo përgjigje që e jep, duhet t'i merë parasysh nivellet e kuptimit njerëzor. Ti merë parasysh nivellet e kuptimit njërzor. Për shembo, nëse është qështja akademike, duhet me ditë sa ka mundësi njëri me kuptue. E jo me hi, për shembo, më ka një pa kuptushën pasaj. Me ka du gjë e gjëza, edhe pasaj, për shembo, kur ti thoje dikush, se kuptova shka thave, po kjo fella, thot. Po ty fella, për mund shme ka du dhe prala dhe fella, a ku e tim ku ke hi, a gjë. E tash, për shembo, ka përgjigje dhe akademike që e thell, se ne kupton si cili. Edhe ka prala, që të kur gjo njës nuk janë, ama aj kur e mbron prallën, shka thot, po se merë vërë, be thot si cëllë i këtë punë. Po i nuk o kështu, dhe zërë, nuk o kështu. A daj, shiko dhe zërë, duhet mirën parasysh kudrejtet e njerëzve, duhet mirën parasysh nivellet e njerëzve. Si ku që ka thonë Aliju, radiallahu anë, ka thonë Aliju, radiallahu anë, që ka thonë Imam Bukhariu, hadithun nëse, falju njerëzve sa munën me kuptue, sa munën njerëzve me kuptue. Edhe, kjo dhe zërë, do mon mirët parasysh edhe në gjykime dhe vendime të satë, mirën për shembull, duke morë parasysh rrethanën e njerëzit, kushtet e njerëzit, duke mos ja bë halalin haram, as haramin halal, kreta mirën parasysh, apo për çfarë arsye? Që të jetë ajo e pranueshme, që të jetë ajo e praktikueshme dhe zbatueshme në jetën e kësaj bote. Për shembull, shpesh ardhë. Të njerëzit të lexojnë për shembull për historinë e Omar Khattabit, dhe se ka jetuar jetën në Islam. O këta hak, çka ka bëu Omeri dhe Othmani dhe Aliu radiallahu anhum arlahum. Mirë po, qëfar në dhe zërë? Ti kur e lexon Omerin libër, nuk ban me morë hujgjumë e thonë edhe unë si ki rëthanat jati. Nuk i ki rëthanat. A i kiti rëthanat e Omer Khattabit, a? Jo, a të shmurës me zbatua ta pikë për pike. Për shfar asyje, nga se ndryshojnë rëthanat. Dhe këtu duhet mirën parasysh rëthanat e mundësijës. Apo, rëthanat e mundësijës. Cilat janë rëthanat e mundësijës, dhe zërë? Por shemull, sot fesad janë botë. Në kohën e Omerit, Omeri ka drejtu vetë. Ti sot së në drejton, dhe zërë. Së në drejton. Atë ti e gjenë, për shemull, njerëzit e keq kuptojnë. Për shemull, ka disa xhallarë, si domos të hanefive, e që të na hanefit, to nuk i kallëzojnë. Të xhallarë të hanefive, dhe zërë, të vjetrit, ka fetfa të shënuara, të regjistruara. Por shemull, ka ndonë fetfa, ka ndonë kadija, o ma jo konë kadij, gjykac, ka pas prokurorin, gjykatën, ekzekutivin. Çfarë ka bë? Ka thënë kushdo që shetaj të kushia jot vegla muzikore, haptazi që i ban, theja edhe bemi mua. Unë të liroj pi gjykimit. Shko njënë e lexon. Thot ja thaj be radijen këti kushia jeste, gabim e kje. A i shka i ka thënë atë vakë, taj hoxha, ajo konë ka di. Kur të venaj kushia mua në kuk, i ka dija, ki vet i ka thënë, ku e more këtë vegl ti? Pra i ka dyrë të blokume, haramin da dit i ka pas dyrë të blokume. Mirë, njëni dhëtë, valave, du të mja thira dijen. Njëni nuk dush mja thira dijen. Qysh më të mja thira dijen? Thot, a i shkaz nga ata. Ti nuk i ki mundësit e atina. Ti nuk i ki mundësit e atina. A të zërë, këtë janë rëthanat. Njëni dhëtë, e tash, a qysh pipe a halala, jo se halal. Ti thuj, Allah, harama muzika. Harama muzika. A ma ti shkruj ke une kumë pasë, ja ka thira dijen. Ti së një athen. Ti nuk i ki rëthanat. Në vëzër, këtë këto mirën parashysh në islam. Pse? Pse islam, në vëzër, nuk është që përplasë njëri me tjetër në vendimet e veta. Kjo vëzër është aja që ka vërnë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu vëzër, ka vërnë djetarët në këtë debat të sherrit, se pse ekziston e keqja dhe pse njerëzit e shohin sherrin si argument kundër Allahut subhanahu wa taala, vetë ka këtu shumë prej përgjigjeve. Fillimisht si premis e uazojmë atë që e përmendëm në fillim, ose ateistat e tejkalojnë hajrin. nuk e përmendin hajrin hiç. Pra nuk dëshirojnë me diskutue hajrin. Andaj para se ne të diskutojnë a sherrin, duhet me diskutu edhe hajrin. Pse ekziston hajri? Pse ekziston e mira? Dhe kjo e mirë, e që përballë kësaj ka të keqen, apo me çfarë mizani, me çfarë kriteri ne kemi ndosur të dyjat? Kriteri me të cilin na kena dhënë çka e mirë dhe çka e keqe, duhet të mund diskutojë. Çu çu të mund diskutu, ka e morëm këtë kriter. Ku e morëm na mi thonë çka e mirë, çka e keqe? Pinga e morëm na çka dhëm, çu kët kënaq. Pse? Pse diçka s'ti me kajt e diçka s'ti me keq? Për çka? Para se më thon, jam tu kajt, diskutoj pse ti ka. Kjo është shumë me rëndësi. Andaj ti e gjen për shembull në shumë prej debateve të ateistave, kush është morë me këtë çështje apo lexon mbi këtë tematik, e gjen se ata vazhdimisht thonë, e pse Zoti ka kriju smujën? E pse Zoti sino luftat? E pse Allahu për shembull thonë, fëmijën ja merr shpirtin pi 5 vjet apo 10 vjet, e kështu me radhë. Pse vdesi djalë i ri? E kështu me radhë. Dhe këtë to pyetje vëllazër, mund të bëhen edhe ndryshe. Mund të bëhen ndryshe. Çish mund të bëhen ndryshe vëllazër? Për shembull, pse ka që ka të shëndet në botë? Apo kjo nuk është e përshtatshme për ateizmin? Për shembull, pse për shembull 8 miliard njerëz sot 99% gëzojnë shëndet? Pse për shembull shumica njerëzve shohin në pakicë nuk shë? Po shumica njerëz i kanë dy sy të ballë dhe shohin me to, e një pakicë shumë e vogël që s'mund të jenë përgjindje, ata janë të verbër. Pse nuk bëhet pyetja kështu? Sepse në këtë formë është pyetja, krejt e çon muhabetin te Zoti xhelel xhelal. Apo pastaj vetë jetë vesh një dilemë shumë e vogël për ta ulumtuar na urtësinë e ekzistencës të verbërit. Pse njerëzit nuk, për shembull, njerëzit zakonisht pyesin. Pse për shembull Zoti xhelel xhelaluhu ka krijuar për shembull shumë të njerëzit varfëri? A më nuk thonë për shembull sa njerëz për shembull për ditë hanë bukë? Me miliardë njerëz për ditë hanë bukë. Dhe kjo është pasuni. E kështu me radhë. Nuk pyesin për të mirat, por pyesin për të këqija. Për çfarë arsye? Nga se këtu mundohen me enzim. Me nëzi fejnë Allahu Gjellë Gjellalu. E si duhet më po pyjtja dhe zër? Pyjtja mune të rëtullohë. Sikur që do të përmemi, se gjdo prej pyjtjeve që e kam bo ateisa, ne duhet të rëtullojna. Do të pyjtjim dryshve. Edhe ata duhet me u përgjith. Kjo është dhe zër e para. Tjeta dhe zër, pyjtja në bitë keqen që e ban njëri ju, apo më konkretisht, njëri ju pyjt për urcinet keqes, se e keqa ekziston. Ne e pranojmë, se e keqa ekziston. Ekziston shejtani, ekziston e keqja, ekziston krimi, ekziston lufta, ekziston smuja, ekziston varfëria, e kështu me radhë, sprova, goditja, këto ekzistojnë. Mirë, realisht na po pyesin për pse ekziston, ajo ekziston. Mirë po vëzër, pyetjet mbi urtësinë e ekzistencës së të keqës, të gjitha shkojnë në ujitjen e imanit të njeriu, jo ujitjen e ateizmit. Si? E para, vëzër. E para. Pra, ta kuptojna. Këtë pyetje vëllazër, pse ekziston e keqja? Urtësia, pse Zot, për shembull, pse Allahu xhelel xhelalu ta çon gripin? Ti e di çka ta ka thur? Pse ta ka thur? Ti tuni urtësin. Këtë çto pyetje vëllazër, rreth që ti në xherave të dhimbshme e ushqejn imanin, jo kufrin. E si e ushqejn imanin vëllazër? Do ta shoj. E para vëllazër. Për shembull, dietar ka thënë, ne pyesim për urtësinë e ekzistencës së të keqës. Se ne e dim se jeta ka vlerë. Apo, dhe ateisti s'ka mundësi mi dhonë, e kemi folë, te manaja jetës. Ateisti s'mund mi dhonë jetës vlerë. Dhe ato është, ajo është ka qurë nihilizë. Zero jeta. U ka të lovit univerzin një herë, edhe ka dalë qështu. Pasaj prapë ka më të lovit, edhe ketë ka mu asgjësue. Ama kjo dhe zërë, apo, sigur që ka përmenë disa prej autorve, se njëri prej nxënësave ka qëlluar në një prej ateistëve të vështirë, i cili ka qenë profesor, quajtur William, çfarë ka bëvë zërky? O munue me e bin nxënësin e vet se s'ka Allah, s'ka digjykimi, këtë jetë o zero. Apo, edhe kjo e ka morë shumë seriozisht këtë punë, nxënësi. Edhe u ka mundu atë shka e ka ledzu nga të dhënat e profesorit me e jetësue. Por shimë, dhe qëko, se në tërshmëria të ka dhënë se sa e damshme anisane dhe sa e paralizushme. Por shimë, në basë të ateizme gjitha s'ka mana. Nëse njeri ju mundohet me e zbatu ateizmit plot, du të me mytë vetën. Andaj shumit ateizme me mytën vetën. A dhënë pëse, dhe se ti në momentin e parë që munohesh me zbatu ateizmin, pik për pike, veç provoje, zotin arrujt, hasha vëkella, mene, veç menoje, jeta shko kur far kuptimi, jeta ketë ka mua zhuzun në kote kote diqka. Zotin arrujt, me bo me provu ti këta, me jetësu, që shqipje, qysha, ketë ka mu këtin zera, ketë ka mua zhuzua po. Po gjenjen një dikun 5-4, mështë ketu i dikun edhe, këtë, se shka që tërkuptim, pse mu vanune, po pse me jetu edhe një dit me dhimta, të konë se pisos e kry. Apo, ama, bote ardhme, jeta për te, kjo e ban një, po, kuptimi jetë dhe zër, e ban një rion, mësë me këqyje prej lartësijës. Andaj ti shef ateistat, se s'kan mundësi dhe zër, mi dhan kuptim jetës. Dhe për këtë arsye, vëllezër, për këtë arsye, pyetja e njeriu, se pse ekziston e keqja? Kjo është për shkak se te na jeta ka mana. Pra ne pyesim për ngjyrat e jetës, vëllezër. Për shembull, pse e kalon çfarë ashtu? A tham, pallati i ndërtuar me inxhinieri klar. Për shembull, neve na shkon syni për shembull pe një bardhësie të madhe te një pikë zezë. Po ti para se me u revoltu mundesh me vetë, pse e kanë zezën çtu? Çdo shtëpi, vëllezër, çdo shtëpi, apo sado që jetë e bukur dhe e zhvilluar. A mund, nëse jeton njëri aty, a mundesh me thon, unë e du në shtëpi, ama po mprishet çefi kur peshon nevojtorën aty. Apo, ja, si peshon nevojtorën, kjo po mbe pizinit. A rregull sot, vëllezër? Jo. Njëri i cili jo tamam me mend, çka thot? O vëllezër, nevojtorën domosdoshmëria e jetës. Ti edhe me çum pallatin më të madh në botë. Ven vakti, shumë shpet, ora, me hinë nevojtore. E mi një datë, po pse me përja prish një bukurinë në këtë ti palatë me këtë nevojtore? Të nga përgjigja. Ore, jeta e detyron këtë punë? Jeta, i duhet nevojtore njëre. Pse? Sepse njëri ju nuk mundet pa nevojtore, në këtë dunja. A dhe nuk mundet me thonë dikush, për shemë, dhëtë, ja, pa ki palatë s'ka në kurqa, po dhe këtu pas ka nevojtore. Unë nuk më kujtu se si shpitejma, ati që, jo, po, nevojtore janë domosdoshmëri. E tani vëzër, smundja, e keqja, lufta, sprova, kreta laramanit e jetet, qëfar në duhet me e kërku dhe në këtë kërkim, qëfar bëndë dhe zëna, në realisht, kur i kemi dhanë me ana jetës, po pysim për të keqen. Po pysim për të keqen, pra, cila ka qenë urqia e Zotë i Gjilesha e ka kryue këtë të keqen. E dita dhe zër, kjo shumë rëndësi. Sherri, thamë, dhe pytja për sherrin, e ujit imanin. Si e ujit imanin, vëzër? E dyta. Ne kur pysim për sherrin, vëzër, qëfar jemi të thanë realisht? Ne na të thanë, baza është hajri, baza është e mira, baza është shëndeti, baza është mirqenja. E sherri është si një loj prishje e rendit, si një loj smundje e shëndetit. Atare, kur mësomi na, vëzër, me këtë shëndet, veç duhet me e gjetë pse Allahu Gjellera ka krijuar së mundjen. Ama para kësaj, Allahu Gjellera, na përkuptojnë se çfarë? Përkuptojnë se baza e jetës, cila Allahu Gjellera, është hajri. Baza e jetës është hajri. Dhe mësë me pas qenë baza e jetës hajri, pyetja për sherrin s'ka mana. Shumë hajr ka, pak sherr ka. Shumë të mira ka, pak dobësi ka. E pse këto, Allahu Gjellera, i kanon Allahu Gjellera për çfarë? Do të përgjigjemi na pse i kanon Allahu Gjellera, pse i kanon këto mangësina. Pse për shembull zë njeriu, sikur që përmendëm rastin, në albi dietar muslimanëve, ka qenë pak më i shëmtuar kur ka bëu debat me mbretin, kur i ka thonë mos u keshni në fytyrë, se me pas zgjedhën e fytyrën e kisha zgjedhur fytyrën e Jusufit. E mirë se njëri i thotë vëzët, pse unë se kam fytyrën e Jusufit alayhis salam? Pse unë i kam dot meta? Pse do njëherë më dhem barku? Pse do njëherë më dhem krya? Pse unë plakem? Pse unë rrudhem? Ti dush me gjet urtësinë e kësaj. Ka një urtësi. Ka një urësi, apo, ama baza cila ka qenë, vëllezër, baza ka qenë e mira, baza ka qenë jeta. A thashtë, vëllezër, Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu të bare kjo vëtjala, me gjithë se i ka bolë araman fëtyrat, njëri ma i bukur, njëri është, dhe më ma pak i bukur, njëri i pase, mirë po, që ka bolë, vëllezër, që ka bolë të barabart, që ka bolë të barabart, nderin, moralin, imanin, për ata që kanë iman, ekstumeral, janë disat përbashët që janë matë moja se këto, njënjat. Çfarë ndjen çka kanë pasaniku, kanë edhe fukaraja. Apo çfarë ndjen çka kanë pasaniku, kanë edhe fukaraja. Ibadeti, çfarë shihesh ka ka ibadetit? Çka e bën pasaniku, e bën edhe fukaraja. Allahu xhallahu i ka lënë kuptimet e jetës barabarta. Pastaj ka ndodhur disa prej gjërave të cilat janë domthon shumë më shumë të pamjes së jashtme sesa asaj të, të brendshmes. Andaj vetë pyetja mbi urtësinë e sherrit e ujit imanin. Për çfarë arsye? Ja se e kuptojmë se hajri ka qenë, ka qenë baza. E treta dhe zër është se pyetja mbi sherrin, pyetja mbi urtësinë e të keqes, e ujit imanin dhe jo ateizmin dhe kufrin, për çfarë arsye? Nga se ne jemi qenje të moralshme, sikur që e kemi përmendur morali. Ne jemi qenje të moralshme. Çka i bie vëzhgim me qenje njeriu qenje e moralshme? Qenje moralshme do të thonë se ai dallon me diçka e cila ka qenë e duhur dhe diçka e cila nuk ka qenë e duhur. Pra kjo ban, kjo s'ban. Çështoj hyjvanin s'dimë vet. Mi ia quaj hyjvanin barin e ha. Ia çon hekrin, ai nuk e ha, po s'dimë thon, ai e tamam, ti pse më ke pru hekër mua? S'dimë thon çështoj. A njeri çka thot? Shemo ti nëse ia ban atë çka ka qef, mirë. Nëse i çon diçka tjetër, nëse i çon diku i thu për shembull, kaçet që ket pasin. Mja çu lopës, zdimë rrëvulltu. Mja çu njerit, po ti ai me mene. Ç'kjo vetë ç'kjo reagim ai me mend? Pse? Se është e pamoralshme ti më thon haje tasin. E mirë zot, ç'to pyetje haje tasin. E mos e ban çeta. Çfarë argumenton zot? Se njeriu është i moralshëm. E kush e bën njeriu të moralshëm zot? Pra vet pyetja mbi të keqen argumenton se Allahu xhela ka krijuar njeriu për të ndarë këtë punë. Për t'i nda, për t'i nda. Pra ateisti kur pyet pse që kjo mirë, që kjo keq, aja të shku të Allahu Gjellë Gjellë, Subhanehu, Subhanehu e Tjala. E katërta, cila dhe zër, e katërta, që është shumë e rëndësi, që e ndihmon dhe e ujit pyetja mbi sherrin, imanin Allahu Gjellë Gjellë, cila, se pyetjet mbi urtësin, pse që kjo qëtu, pse kjo qëtu, pse që kjo qëtu. Dhe një dhe zër, qëra, te pedagoga, te mësusit, të mentor, të ata qka mire me nëzansa. Si e masin inteligentën një fëmije, ka shumë metoda. Njëra për metoda që e rëzër, nëse bën pytje shumë. Nëse bën shumë pytje, shumë detale. Kur zban shumë pytje, qka i thonë? I mira, ama i qeto, i qeto. A kuro që i bën shumë pytje, a je lodhë mësusin, e lodhë pedagogin, mirë po qka thotë, kur të venet e vlerësimi, dhe shkire ki kamera holësirat. Qëto hëllësira, neve në argumentojnë se që këj në tardhëmën ka me zotnu diqka. Ka me zotnu? Ka me zotnu diqka. A të shiko, pytjet e shumëta, qka në argumentojnë e dhezër? Se Allahu Gjeli Gjelalu ka kryuar në brendin tonë se për gjdo sen ka një përgjigje. Për gjdo sen Allahu ka një urci. Andaj në për mbrenda jemi qëtym me vetë, pse? Allahu për shemë ka fësha nuk vetë, që qka të dush në univers Milan, me thonë pse e kërë anështë ta? Apo? Pse e kënon qëta? Nëse ti me kafshën qka dush banë, që nuk është e hishme, zdi me të kalëgjua. Ama njëri dhe zërë din me të kalëgjua. Njëri din me thonë, kë nuk kënë regull. Ti e banë, ama nuk pat hije. E kështu më ra. Që kë nuk pat hije, s'ke e moralshme, s'ke e dur, nuk takon, është marre, që kë dhe zërë është njërzore njëriut. Dhe këto ka urësit qumë ta. Pyetja e njerëzit është urësia Allahu xhelel xhelalu. Andaj dietarë çfarë kanë thënë zer, për shkak se Allahu te bareke ve teala ka krijuar në brenditë tona që të pyesim, kjo argumenton vetëm se pyetja për sherrin argumenton se njeriu është i krijuar për të marrë përgjigjet e duhura. Gjithashtu vëllazër, është për pyetja mbi sherrin argumenton se ne jemi edhe çënje inteligjente. Allahu xhelel xhelalu ka krijuar njeriu në disa prej komponenteve. Ndër, më të fuqishme për tërë është mendja e ti. Dhe vëzër, këtë mendje e ka sfidue Allahu Gjeli Gjelalu, që atë shumë kjo të komplikoje pytje dhe fotografi dhe ndërlikime, që ta teston Allahu Gjeli Gjelalu kur të bindet Allahu dhe kur të bindet mendjes vetë. Kjo është sfida me e madhe. Dhe shumë për djetarë kanë thanë, mendja është sfida me e madhe të njëzit. Me qka është më huar Allahu Gjeli Gjelalu? Me mendje dhe. Dhe njëri vëzër, kur do diqka, kur ka nefës diçka, kur ka do një ego, kretë kapacitetin me ndorë qka e ka, e ullë me e boqë këtë qefë. Për shembu, hajduti, odhezër, hajduti. Prej nga e ban planin, shkojnë qika qora, nuk shkojnë ditën, shkojnë natën, e priti, e cika dale, këtë këto detale, dhe qka, piku ati mund, pin mene, këtë që këtë kapacitet me ndorë, me bo ky, me bo ky, me pasportor për diçka tjetër, çka kishdo? Ishdo në një akademik dhe një dietar i madh. Çka ka bëvë zot? Ata jep shumë problematik. O problematik, pse? A kimi bëvë zot? Këtë njerëz që ka bën gjunoje. kapacitetin që e ka dhënë Allahu me dorë e bojnë në krijimin e skicës. Shkoj qëtu, baj qështu, i tham qështu. Rënacaki, dhe zërë, qka banë? Rënacaki. Rënacaki, andaj Arab kanë thanë, dhe zërë, nëse je rënacak, moj men. I ke thanë filanin ndryshe, e del filanin ndryshe. Apo? Andaj qëtë, dhe zërë, rënacaki, qka banë? Dhe shire, i thamë shta qështu, me bajnë me më thanë qështu, në i thamë qështu. E kjo është, dhe zërë, nefsi. Nefsi kombinuar me kapacitetin mendor. E mi, dhe zërë, pse krijoi Allahu këtë kapacitet mendor? Ne kemi përmend të fuqia njeriu, dhe zërë. Fuqia e hajrit dhe sherrit. Allahu xhelel xhelalu dhe zërë, e ka krijuar të neve fuqinë e hajrit dhe sherrit. Kush e drejton çfarë, dhe zërë? Kush e drejton? Kush e drejton? Kjo drejtohet nga udhëzimi dhe mosudhëzimi i njeriu. Me çka realizohet me mene? Ti kur ke ardhur në xhami, me çka ke ardhur? Me mene. Aisha ka shku dikun tjetër, me çka ka shku? Me mene, me të njëjtën mene. Se vetë ti ke drejtimin tjetër, a e ka drejtimin tjetër? Apo e mirë, dhe zërë. Shikoni tani. Menja hajdutit me menjën ati cili erun për që e mund një duqan. Qysh është e njëjtë dhe zërë. Hajduti thot, unë e muj me hi kënejna. A i shka erun mës me vedhë, dikush. Qka thot, hajduti mund me hi që kënejna. Njëtin mendim e kanë. Vecë se kjo të bo kajrë, kjo të bo shartë. E mi dhe zërë, që qëto kapacitete, për shka një ka kërirë Allah o Gjellë Gjellalu? Që njëri dhe zërë të testohet. Të testohet. Të mendoje se adhe Allahu xhelalu zer e njëri me menë thot e zunë edhe çiklon. Ama pi për jashtë ai tjetri çka thë thot pse e paska çudorën çikëve shumë palide po duket se kimë mendën e vet ka hip nalt. Edhe zer Allahu xhelalu ala ja hip njërit menën nalt edhe ja merr takatin. Hajde thot hip nalt. Andaj edhe zer nai e çuinë në Kur'an menë madhin në xhmu. Pse sa ai sun ban kur xhavesh menën e kot madhe. Për shembull zer, në njëri rri modest si njëri. Edhe njërës një njërës i folë kërkujna. Qka dalojnë? Kur gjo, këti menja i ka i pënalt. Me trup në toka. Andë dhe qka thëtë Allahu Gjellonë? Surën e Lukman. Kër Lukman i ka këshilu e të birin e vetë. Që ka thënë? Vala të mshifil ardi maraha. Këtë hecë është në tokë, mësë hecë me të madhë. Pse mësë me esë me të madhë, vëzër? Se që ka thënë që ti kursën i mërin kodrat. Lënë të blugal gjibele tula. Ti kursën i mërin kodrat. Profesor, dallimi mes menje madhit edhe mendje modeste, cili jo? Ose kimë menë ka fluturuar, a mund tokë kokom? A mundesh njëri më thon, valla kish ku po më shkon menja apo ngjita se xhenal? Jo. S'mundesh, nuk mundesh. Profesor, Allahu na ka sprovu me këto mendje, për çfarë? Që ti nënshtrojna në hajër. Me çiket menë, vëzër, çka Allahu na e ka fal, njëri ka dal Shafi'i, njëri ka dal Ahmed, njëri ka dal Ebu Hanife, njëri ka dal Malik, njëri ka dal Ibn Taymije me të njëjtën menë. Ka dalë ki tjetëri nga në tjetër. E lufton Allahum, e lufton pengam e salam, e lufton të vërdetat e Zotit Gjellera. Me të njëtën mene. A në vëzër, Allahu Gjellera ka sprovue. Pro, pyjtë janë bisherën, vëzër. Oshë realisht qëfar? Oshë realisht argument për Allahum Gjellera. Si është argument dhe zë për Allahum të bare kjo e tala? E pëse po pysim na? Pëse po pysim? Se jemi qenje inteligente. Kusht të amoni qenje inteligente, vëzër? Allahu Subhanehu, Subhanehu Tala. Dhe pëse pysim vazhdimisht për Zotin? Se në adënën tonë e kemi çfarë? Vetëm Zotin, Subhanehu, Subhanehu wa Teala. Anëvezër, problematika e sherrit trajtohet mbi këto pika të sot i përmendëm, se krejt këto pyetje e çojnë në ushqim imanin edhe jo ateizmin. Gjithashtu, vezër, prej pikave që e kam përmendur dietarë në këtë kontekst para se të vazhdojna edhe me e çmëndu edhe më tepër këtë mesele. Pyetja që dëshiloj vëzër, është kanë thënë dietarët se para se ti përgjigjemi pyetjes se pse ka krijuar Allahu xhelalu ala sherrin, edhe pse ka krijuar Allahu te bareke ve teala të ligën apo fesadin e kështu me radhë, dhe si rezultati kësaj pastaj ateistët kanë thënë s'ka Allah xhelalu xhelaluhu, Allahu është i madh nga fjalët e ateistave, ne mund ta ndryshojmë pyetjen vëzër ta bëjmë kështu, e që është edhe më racionale, edhe më arsyeshme, edhe më e pranueshme për mendjet e njerëzve. Cila dhe gjera jo, është kështu. Ata thonë kështu. Nëse ekziston Zoti, ata thonë kështu. Nëse ekziston Zoti, pse ekziston e keqja? Le e pak këtë pyetje anësh. E bëjmë kështu pyetjen. Nëse nuk ekziston Zoti, pse ekziston hajri? Po, ata thonë, çdo pyetje që kanë bërë ata, na duhet të kthejmë mbrapsht. Nëse ata thonë kështu, me pa Zot pse ekziston lufta? Pse ekziston e keqja? Pse vritet fëmia? Pse vdes fëmia? Mirë. E nëse nuk ka Zot Gjelle Gjelale, pse egziston hajri? Pse pysin na për hajri? Pse na e dojna hajri? Pse na e paramendojna një bot pa probleme? Pse? Kush na e ka vendos në mrena në gjen që na me paramenu një bot që Allahu Gjellola ka bot gjennet? Allah na bof nasib, ja Rabbel Alemin. Pse na në trunin tonë vazhdimisht kemi një gjenat që e lipi? Pse, o dhe zë? Njeri kur punon, dhe shka atë u bo njeri? Kur punon? Edhe kur e pysin njeri unë pse i të punu? Ti bajbe thot të pare ti e to një didit mira. Ato qështu? Një didit veç. Se e disi zbohat ma shumë. Apo? Edhe njeri u vëzër e japë maksimumin. Edhe delën penzion. Edhe i bandi sa pare. Edhe ta mamë mo. Pra me lizet e kësaj bote. I vjen mësme punue. I paracitet. Ajo smuje, kjo smuje. I hitu ta dekës. Që të pare që i kam ledhë së një shion. Pse o vëzër? Ama njësen vazhdojnë më kanë të aj. Në trumë një ti alani gjenet. Alani gjenet, alani bot që andaj e këni pa vëzër dhe pleç kjo në ndodh. Ka mu babë, thot Kajrani, edhe unë në sadrës, ama ju mos peqoni për para. Kjo vëzër vëzër të më rëtullua. Ndunja zë balat për para, kur gjo? Ndunjaja ka me qështu, shërë dhe veç ka mushtu. Allah unë arrypi shërë tja Rabbel Alemin. Që kështu ka thonë për nga meri, jo, sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëzër, në botën e njëriut, në thellësinë e njëriut është që njëriu vazhdimisht e krijon një hajr të pastër. Thot një bot, kur kush kërkan se ngucë, kur kush kërkan se prek, ketë kanë pare, ketë i kanë shpijat e veta, cëli për neve se menon që shtu një bot. E dhe zërë, mirë, kur i kryon të shtu imaginata në trunin tanë, pika i gjimor se munët, pra munët, me egzistu një bot, kur kush kërkan se ngucë. A e keni pa vëzër firmat, kur i bojnë firmat vizat i morë, edhe në fund jetuan të lumë tër kur kush kërkan se kanë ngucë. Se egziston, po, qashtu, skenari u ka bojë. E, ka e mur skenaristi atë skenar, nga kjo që Allah e ka vendos në gjenet tona, se ti i bo për gjenet. Këtu jeve është në test, Allah u në bo për gjenet live. A në dhe zërë, ajo që ka e munon ateistin, e munon edhe besimtarin, por besimtari me besim e djek dyshimin, e aj i nështrohet dyshimit, e aj i nështrohet dyshimit. A në dhe zërë, fakti që në kokat tona, në shpirtat tona, në inteligencat tona, ekziston një bote për sosur, një bote pa probleme, një bote sherë, një bote pa sherë, dhe jo si kjo botë që ka në ta sherë. Qëfar argumenton? Se Allahu Gjellu Ala neve ne i ka vendos që ta kërkujnë në gjenetin Allahu Gjellu Ala. A dhe shka ta për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem, dhe kur ta lip një gjenetin, lip një firdausin. Mas në alti, pse? Sepse ju, sa do që të paramendoni, Allah ka kriju diçka, sikur që ka thonë për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem, Allahu Gjellu Ala zër, ditën kur t'i futë Allahu Gjellu Ala banorët në gjenet, Allah në bërë fitere. Mas shumë vite, dhe zër. Njëri ju s'dinë dhe mos ka me lip. Allah e uzon me lip. Thot, lip edhe qëta. Pse? Sepse i përfundon, fantazia, i përfundon imaginata, zdi mos ka me lip. Allah o kryon e ndë gjëra tjera të cilat, e plëtsojnë edhe e bojnë me kanë ma e shishme jeta në gjenet. Andë dhe zër, në vend që të bëhet pytja, sigur të egziston dhe Zoti, pse egziston e keqja, ne themi, po sigur mos egziston dhe Zoti, që shdo të egziston dhe hajri? Dhe që hajri egziston. E pse egziston njëri ju dhe zër? E pse ekziston universi? E pse ka rregulla ky univers? E pse ka ligje? Shikoj vetë fizikantët, edhe këto që studiojnë fizikën, edhe këto që mirën me hulumtimin e bërthamave, çka thonë? Kret takatët në botë, çka janë, çka ka kriju Allahu xhe lola, kret çojnë mu shkatrua bota. Për shembull, zë, deti ka ndan zjarr. Ka zjarr. Mrena ndeti. Atë dhe Allahu xhe lola, wa idha al-biharu edhe kur detra do të ha, do të suirat, do të ndizet zarmi. Vëzër, për me kallë një deti, për me kallë një deti komplet mu bo zarmi. A e ka jo materën ta jo? E ka materën e zjarmi. Si pas fizikantë, vëzër, ketë qka frynë, qka ka takat, qka e qunë ato takati i nëzëcijës. Apo? Kretë qënë mu shkatru bota. E në fund, kur japin gjevap, qka thonë? Ne jemi fatlumë, thonë. Ne jemi fatmirë. A na musliman qka thonë, ne kemi Zot, i cili ti të ka bo me kuptu që ketë ligje, për çka i kanë mukallë budunjaja, se s'kallët. Ketë ligje dhe zërdilin, e bin, që pak me lëviz e kallë ketë. Po pëse s'me kallë dhe një dit me gabua. Një dit me thonë, sot ma posh, qatë, që unë të lovi. Ama jo, dhe zërë, a vëzër të kuptojmë, se nëse ketë ligje, që kur që e përmendëm dhe zërë në gjumat, nëse gjithë shka për neve, që në fuqit e tona, duket e jashtë zakonshme, zbatë kjo, për Allah nuk ka zjarë zakonshme, për Allah nuk të bare kjo e tala, dhe zërë, veç i duhet kun fejekunu, bahu dhe bahu. Dhe se kjo ka dhe shumë detalet e tjera të sa do të ishtim për lejtë ratat e arshme, sa të kemi mundësi me lejnë Allahu të bareke o të ala. Dhe se kjo është prej gjerat të sa ti kam përmen ateisat mbi qështjen e sherrit, dhe kjo është lojzër ajo qka ata e logaritin si diqka shumë të fuqishme, ndërko që nuk është ashtu si ata e pretendojnë. E vërteta është se Allahu të bareke o të ala e ka krijuar të keqen për urtësi të shumta, për ta testuar njeriun, sikur që ka thënë disa prej dietarëve se njeriu nuk është krijuar në këtë dunjë për të kënaqur, por është krijuar për të testuar. E ajo çka është në test vëllezër, nuk pyetet pse e ke bëu kështu, pse e ke bëu pyetjen kështu. Ti je duke testuar. Na jena duke testuar. Edhe nuk mirret në pyetja ai i cili ka shtin test. Kush ta ka shtin vëllezër në event test? Krijuesi jon. Allahu gjatë në Kur'an, Allahu te bareke ve teala la yusalu amma yefal. Allahu nuk pyetet për çka bën. O hum yusalun, ata mirën pyetje. Allahu se kjo është ajo që e kam përmendur tani, do ta vazhdojmë me lejen Allahu te bareke këto gjërat e arshme, lutje Allahu subhanahu wa taala, që Allahu timbuz zemrat tona me iman, timbuz zemrat tona me Kur'an, na mëson Allahu xhelala që Zoti on te bareke wa taala, asnjëherë mos ta bëjmë për atyrat që dyshojnë në Allahun xhelalu, apo për atyrat të cilët e besojnë Allahun xhelalu edhe ja dorëzojnë Allahun shpirtin me iman, lutje Allahun te bareke wa taala që Allahu xhelalu aty ku ja kemi çelluar Allahun dash problem ku dishë kemi gabuar, ka qenë premerit për shejtanin, lutje Allahun që Allahu na fal, aqulu qawli هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.